پہلا مرحلہ، انسانی تاریخ کا حیرت انگیز معجزہ۔ ہماری تاریخ کا سب سے پہلا مرحلہ وہ تھا جب اسلام کا آغاز ہوا، ایک شخص واحد اللہ تعالی کی طرف سے اس بات کے لیے مامور کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور آخرت کے عقیدے اور رسالت کے اتباع کی بنیادوں پر انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے کوشش کرے۔ اس ایک بندے حق نے 13 برس تک مکہ معظمہ میں اس دعوت کو خلق خدا کے سامنے پیش کیا، اور محض زبان ہی سے پیش نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک عمل سے، اپنی حرکات و سکنات سے، اپنے رویے سے، اپنے برتاؤ سے، غرض اپنی ایک ایک چیز سے، اس شخصیت کبریٰ نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ اسلام کس قسم کا انسان چاہتا ہے، کس قسم کے اخلاق بنانا چاہتا ہے، کس سیرت کا طالب ہے، کیا رویہ اس دنیا کی زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا چاہیے جو اسلام کو مانے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کا مجسم نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اس دعوت کو سن کر اور اس نمونے کو دیکھ کر خلق خدا میں سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے چلے گئے جنہوں نے پوری ایمانداری اور پورے خلوص اور پورے فہم اور پورے شعور کے ساتھ اس چیز کو اچھی طرح جان کر قبول کیا۔ نہ سمجھی کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آیا، اور جب کوئی شخص خوب سوچ سمجھ کر آیا تو پھر اس نے اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھیک اس سانچے کے مطابق ڈھال لیا جس سانچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت چاہتی تھی کہ وہ ڈھلے۔ اس 13 برس کی مدت میں مکہ معظمہ میں جو لوگ اسلام لائے تھے ان میں سے ایک ایک آدمی کی زندگی میں عملاً وہ انقلاب رونما ہوا تھا جو اسلام حیات انسانی میں رونما کرنا چاہتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ان کے اندر عملاً وہ انقلاب برپا ہوا تھا بلکہ اس انقلاب کے راستے میں جتنی داخلی اور خارجی طاقتیں مزاحم تھی ان سب کے ساتھ انہوں نے مجاہدہ کیا۔ کشمکش کی بڑی سے بڑی قربانیاں جو انسان کسی مقصد کے لیے دے سکتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے دی، بڑے سے بڑے نقصانات برداشت کیے، اس لیے کہ ان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی قدر وہ تھی جو اسلام کے ذریعے سے انہیں ملی تھی۔ اس کو وہ دنیا کی کسی اور چیز پر قربان کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور ہر چیز کو اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے اندر پوری طاقت کے ساتھ یہ جذبہ ابھر آیا تھا کہ جس نظریے حیات پر وہ ایمان رکھتے ہیں اسے دنیا میں غالب کر کے چھوڑیں گے، اور وہ جان کی بازی لگا کر بھی اس امکان کو ختم کر دینے پر تل گئے تھے کہ کوئی باطل نظریہ حیات ان پر غالب ہو۔